94.9 Açık Radyo. Açık Dergi. Tiyatro Oyun Evi sunar. Eskicinin Tazesi. Yazan Federico Garcia Lorca. Çeviren Can Yücel. Yöneten Mahir Günşiray. Radyoya uyarlayan Eylem Akın. Müzikler Federico Garcia Lorca ve Manuel de Falla. Ses kayıt ve düzenleme Deniz Koloğlu. Oynayanlar Eskici Rüştü Asyalı. Eskicinin Tazesi Şebnem Köstem. Çocuk Yurdaer Okur. Başkan Mahir Günşiray. Komşu Kadınlar ve Sofu Kadınlar Selen Öztürk, Özlem Turhal, Nilgün Kurt. Don Kargas, Canberk Uçucu. Delikanlı, Murat Taşkent. Müşteri, Zekeriya Karakaş. Bu radyo oyunu, Tiyatro Oyun Evi'nin Lorca projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Can Yücel'in çevirisini kullanmamıza izin verdikleri için ailesine teşekkür ederiz. Eskicinin Tazesi. Gitmek istemiyor muyum? İstiyorum. Ama nedense geri gidiyor ayakları. Ne yapsam ki? Kime akıl danışsam? Canım, bilmez miyim ben malımı? Öyle bir damar var ki onda. İyisi mi vaktiyle gideyim ben buradan? Çoluk çocuk arkamdan boynuzlu diye bağırışmadan. Sen bizi koru yarabbim. Allah layığını versin. Ödümü kopardın. Affedersiniz. Bilseydim böyle yapmazdım zaten. Ne diyecektin? Pek serin oluyor da sizin evin önü. Oturalım dedik şuracığa. Hava alalım biraz diye. Sahi mi? Yalnız deyivereyim size, böyle serin yerlerde oturursanız hep soğuklarsınız sonra. Tövbe yarabbim. Namussuzlar. Uydurmuşlar kulaklarını kapının deliğine. Allah bilir şimdi gidip neler uyduracaklar mahalleliye. Ne anlatacakları malum. Eskicinin tazesi aşağı, eskicinin tazesi yukarı. Yok, yetti. Ele güne kepaze olacağıma. Yalnız yaşarım bin kat iyi. Yemek hazır. Ay, buna da diyecek yok doğrusu. Sen ardına kadar açık bırak kapıyı, kalk kahveye git. Eve döndüğün zaman gösteririm ben sana. Erkek milleti değil mi? Evin direği bunlar güya. Ama kabahat bizde. Enayiliğimize doymayalım. Aç! Ay, bayağı serin bu akşam. Allah Allah. Nerede kaldı bu adam? Aman keyfi bilir. 2 dakikaya kadar gelmezse yalnız oturur bir güzel yerim yemeğimi. Sersem aç kalsın bir akşam da anlar o zaman. Hala kızgın mısın bana teyze? Yok canım. Hadi gel bir sarıl bakayım bana. Hadi koş. Önce söz ver beni azarlamayacağına. Peki söz. Gel sen bakayım benim kucağıma. Aa, niye korkuyorsun ama? Hem niye azarlayacakmışım ben seni? Söyleyeceğim bir şey var da sana. Kimse cesaret edemedi. Beni yolladılar söyleyeyim diye sana. Neymiş bakayım o? Bak kebeleğe bak. Ya ne olur çabuk mendilini ver bana. Hadi ver de yakalayayım şu kebeleği. Söyle bakayım ne söyleyeceksin sen bana? Sus yavaş ol. Kaçıracaksın vallahi kebeleği. Ne güzel ama değil mi? Kebelektim, mor benektim. Kara kedi mırnav dedi. Beni yedi ama sevdi mi, rengi mi? Sevdi. Ya yok sayılmaz bu. Ah bak uçuyor. Hadi atsana mendilini hadi bakalım. Aa gidiyor ama bak vallahi kaçacak. Hadi yakala bakalım kelebeği. Ama söyleyeceğini söyle de öyle git bari. Ah sahi ama kaçıyor. Bak kebelek kaçıyor. Teyze kocan vardı ya senin. Gitti işte o. Bir daha da gelmeyecek. Ne dedin sen? Sahi söylüyorum. Haber yolladı sana. İnanmazsan sor. Herkes biliyor. İmkanı yok. Dünyada inanmam. Kaçtı gitti bile. Kim gitti? Kaçan kim? Kelebeği mi diyorsun? Döner gelir belki de değil mi? Yalan söylemek nasıl oluyormuş görürsün şimdi. Al bakayım işte. Bir daha yalan söyleme sakın. Ne vuruyorsun teyze? Yalan söylemedim ki ben. Gördüm onu diyorum sana. Vallahi gördüm. Giderken gördüm. Ben ne yapayım şimdi ha dostlar? Ben ne yapacağım şimdi? Ah komşuma. Vah başına gelenler. Sakin ol. Aman çok üzme kendini. Şimdi de utanmadan beni teselliye geliyorsunuz değil mi? Yaptınız, yakıştırdınız. Bir dedikodu, bir fiskos. Yıktınız yuvamı. Tövbe. Bir dakika durun. Bak başkan geldi. Senin kimseye bir şey söylemeye hakkın yok bir kere. Kocan gittiyse senin yüzünden gitti. Onu sevmediğin için gitti. Adam yerine koymadığın için kaçtı. Sevmediğimi nereden biliyorsun sen? İçime mi girdin? Ne biliyorsun burada yüreğimde ne yattığını? O tüysüz oğlanları topladıysan başıma biliyor musun? Kocam için topladım ben onları. Kıskandırayım diye. Şekerim benim kim bilir ne kötü şeyler anlattılar benim için sana. Yıktınız yuvamı yıktınız. Ay kendini böyle kahretme canım. Sakin ol sabırlı ol. Sakin olacakmışım sabırlı olacakmışım. Olmayacağım işte. Terbiyesizler. İç şu limonatadan safran bastırır. Sen şaşma nane suyundan. Şaşma. En şifalısı dut şurubu. Canım komşu. Gülüm komşu. Ağlama ne olur. Zor olmasına zor. Ama sen ağladıkça yüreğim parçalanıyor. Girsenize. Madem siz istiyorsunuz. Ben mi istiyormuşum? Ayol girmişsin girmemişsin umurumda bile değil. Kapıya dikilmiş bekliyordun da o yüzden sordum. Bu kadar ısrara mecbur gireceğim. Bu güzellik reddedilir mi? Değil mi kardeş? Evet geldi bir tane daha. Senin de görürüz hesabını. Ne içeceksiniz? Siz ne buyurursanız. Öyleyse buyurun kapıya. Eski çamlar bardak oldu ha. Bir bardak şerbet, limonata vereyim isterseniz. Şerbet olsun. Öyle bakmayın bana. Bardağınızı devireceksiniz sonra. Devirsem ne olacak, diksem ne olacak? Ne? Boğazımdan bir şey geçmiyor ki nasıl olsa. Of! Of! Of! Of! Of! Of! Siz kendinizi neredeyim zannediyorsunuz Allah aşkına? Burası kahve mi, hastane koğuşu mu? Toplanmış bir alay budala. Sizin yüzünüzden zaten kaçtı kocacığım. Nafakam çıksın diye açtım şu kahveyi, girdim bu Allah'ın belası işe. Yoksa süpürge sopasıyla kovalamayı da bilirdim sizi. Ama karşıma geçip böyle pofurdarsanız bir daha, haberiniz olsun, kafam bir kızdı mı dünyayı gözüm görmez vallahi. Güzel söyledi bunu. Kahve açmışsın madem, biz de istediğimiz gibi gelip oturacağız tabii. Sen ne dedin? Ne dedin? Ha? Tamam, sakin ol, ben halledeceğim. Bana bak, sen bana böyle dikelmeye kalkma. Sen diken olursan ben de kirpi olurum, anladın mı? Benim kimseden korkum yok Allah'tan başka. Hepiniz vız gelirsiniz bana. Hem şunu da iyice bilin, sade sana değil, burada oturanların topuna söylüyorum. Bu tezgahı, bu masaları, bu masalarda oturan budalaları başıma bela ettiysem, kocacığımın şerefine leke sürdürmeden, namusumla ekmek parası kazanmak için ölürüm de ona şu kadar laf getirtmem, anladın mı? Anladık, tamam. Ben de sana bir şey söyleyeyim, benim kimseden korkum yok, anladın mı? Görüşürüz yine. Hadi gidelim. Ay, sen bana sabır ver ya Rabbi. Sana da guguk. Neredesin çocuk? Biliyorum ama ben guguklu kim? Kimmiş? Kelebektim, mor benektim. Kara kedi mırnav dedi. Beni yedi, yedi ama sevdi mi rengimi? Kelebektim, mor benektim. Kara kedi mırnav dedi. Beni yedi, yedi ama sevdi mi rengimi? Sevdi, sevdi. Öpersen beni bil bakalım sana. Bildim, o geri geldi diyeceksin. Kim? Kebelek. Yumurcak sen de. Bak, ne oldu bacağıma? Aa, canım, kim yaptı onu? Bir çocuk yaptı işte. Ben de dövdüm onu. Bir taş kaptı yerden, bir fırlattı, küt dedi, dizime geldi. Ama yavrum, niye dövdün çocuğu? O şarkıyı söyledi de onun için. Aa, şarkı söyledi diye dövmek mi gerekir? Öyle şarkı değil o. Kötü şarkı. Nasıl kötü şarkı? Ya, senin için uydurmuşlar ya. O şarkı işte. Benim için şarkı mı uydurmuşlar? Öyle ya. Şey diyorlar. Kocan kaçmış senin. Sen şey yapmışsın da. O yüzden. Kocam kaçtıysa onların yüzünden, onların yalanları, fitneleri yüzünden kaçtı. Sahi mi? Kocacığım benim. Neşemdi, hayatımın tadı tuzuydu o. Beyaz atının üstünde onu ilk gördüğümde. Atıyorsun sen de ama ha. Eskicinin atı yok ki. Sen nereden bileceksin? Adilli düdük. Hem bir değil, iki tane atı vardı. Sen görmedin tabii. Daha dünyada bile değildin ki o zamanlar. Anlat öyleyse ne olur. Onu ilk gördüğümde çamaşır yıkıyordum derenin kıyısında. Su tuttu, tertemiz. Baktın mı dipte ufacık çakıllar bembeyaz görünüyordu. Sırtında siyah kadifeden bir yelek vardı. Boynunda al ipekten bir boyun bağı. Üstünde bir halka geçirmiş altın, öyle pırıl pırıl. Ne yakışıklıydı kim bilir. O bana baktı, ben ona baktım. Geldiğinde otların üstünde oturuyordum. O taptaze otların kokusu hala burnumda tütüyor. Ya rüzgar, ağaçların içinden, kıyıdan kıyıdan esen o güzel rüzgar. Sonra durdurdu atını. Atın kuyruğu süt beyaz. Öyle uzun, öyle uzundu ki suya değiyordu ucu. Öyle dalmışım ki akıntıyı iki mendil kaptırdı. İkisi de birbirinden güzel. Sus. Avuç içi kadar. Sus diyorum teyze. O şarkı işte. Hangi şarkı? O ya, senin için uydurdukları şarkı. Bu şarkı nasıl, biliyor musun sen? Hepsini değil ama birazcığını biliyorum. Söyle bakalım, ne diyorlarmış benim için? Eskicinin karısı, kaçar kaçmaz kocası. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Açtı bir kahvehane, müşteriden girilmiyor yedisinden yetmişine. Namussuzlar, ben size gösteririm. Nanesinde hikmet, kesesinde bereket. Her gün yeni bir fistan, etekleri fistodan, eksik kesmiş yaradan. O cadıların işi bu. Onlar uydurdu bütün bunları. Ama ben de bu tırnaklarımla birer birer oymazsam onların yılan gözlerini. Korkma çocuğum, korkma. Sana demiyorum ben. Sen oku bakayım şarkıyı, devam et. Eskicinin karısı, başkanla iyi arası. Avetlerinin meraklısı, altın sülün bulamazsa alakargıya da razı. Ah, nereye gidiyorsun? Tabanca satın almaya. Eskicinin karısı, başkanla iyi arası. Avetlerinin meraklısı, altın sülün bulamazsa alakargıya da razı. Açık Dergi.